د زندان د پجرو شاته د ژوندون مستي بناته زولنو کې بند لاسونه لپسوي دي اناته د زندان د پجرو شاته د ژوندون مستي بناته زولنو کې بند لاسونه لپسوي دي اناته د زندان د پجرو شاته د ژوندون د جهان په تورش مو کې پدې سخت پړاو کې شازمې ګلاب دندې د ژوندون سخت څپو کې د جهان په تورش مو کې پدې سخت پړاو کې شازمې ګلاب دندې د ژوندون سخت څپو سرمهار د زنجیرو یشنګا کوي پښو کې تور څنی اوزو کې مخل مر ودې دنیا ته د زندان د پجرو شاته د ژوندون مستي بناته زولنو کې بند لاسونه لپسوي دي اناته د زندان د بدن لاسره فرهار یې راځي د وینو لارا د یو سبوندې کوهي کې برڼا سدا سهار مات لر زمیده لگاری زنه لگار دید عشق لسفن مونار بخنده خنده ویچاتا ده زندان ده پجرو شاتا ده جوندن مستی بناتا زولنو کی بن لاسونا لپسوي دي اناته د زندان د غزاو پستر باب کې د دستور انقلاب کې بل تصویر جوړ وې ګور د تاریخ پس پین کې د غزاو پستر باب کې د دستور انقلاب کې تصویر جوړ می ګور د تاریخ پس پین کتاب کې لسوف شي اون چک سوي لا یې بیا یې په نقاب کې رینا ډار کوي په خواب کې د صلیب هر میراته د زندان د پجرو شاته د ژوندون مستي بناته زولنو کې بند لاسونه لپسوي دي اناته د زندان د بشید په خلل دي د صفی درو دي نل دي د نمرود اور تور داګي د وشتون کې ابابل د پخندې د څپې درو دي نل دي د نمرود اور ته ورداګي د وشتون کې آبا مل دي د ازغو په منځ کې تم دي رحمتونه پرې مشل دي ګلابونه دي رنګ پیل دي پانی پانی سیش گناتا ده زندان ده پجرو شاتا ده جوندن ماستي بناتا زولنو كي بن لاسونا لفساوي دي اللاتا دا زندا برهر فرهر لاسونا دالميني نادك سنونا دا ورام نار قبل دي زكدي دا اوش كل سبين سانسكي دا معصوم معصوم عزونا دا سحر دا تنبيتونا كرد ازلاتا دا بريماتا دا زندان دا فجروشاتا دا جواندن ماستي بناتا زولنو كي بن لاسونا لا فساوي دي اللاتا دا زندان دا فجروشاتا دا جواندن ماستي بناتا زولنو كي بن لاسونا لا فساوي دي اللاتا.